Merhaba, Budist dini liderler Paris'teki konferansta yeni bir iklim değişikliği anlaşmasının kabul edilmesi için dünya liderlerine çağrıda bulundu. Dalai Lama'nın da aralarında bulunduğu Budist dünyanın önde gelen 15 temsilcisi tüm fosil yakıtların aşama aşama tamamen ortadan kaldırılması çağrısını yaptı. Gözlemciler önemli Budist isimlerin ilk kez küresel bir sorun için bir araya geldiğini söylüyor. Çağrıda küresel ısınmanın gelecekte 1,5 santigrat ile sınırlandırması gerektiği belirtiliyor. 1 milyarın üzerinde Budist'i temsil eden liderlerin açıklamasında bu çevre krizindeki en büyük nedenin fosil yakıt kullanımı, sürdürülemez tüketim alışkanlıkları ve insanoğlunun faaliyetleri sonucu ortaya çıkan sorunla ilgili bilinç eksikliği olduğu yer alıyor. Liderler ayrıca gelecek ayın sonlarında yapılacak olan Paris'teki konferansta çözüm için erdem ve merhametlerini kullanmalarını istedi. Açıklamada faaliyetlerimiz sonucu insanoğlu ve diğer türlerin yaşamının söz konusu olduğu önemli bir kavşak noktasındayız denildi ve dünyanın %100 yenilenebilir ve temiz enerjiye geçmesi gerektiği vurgulandı. Liderler küresel sıcaklıklarda sanayi devrimi öncesine kıyasla artışı 1,5 dereceyle sınırlandıracak bir anlaşma yapılmasını talep etti. Budist liderlerin bu çıkışı 1,5 derecenin üzerindeki artışın deniz seviyelerindeki yükselme nedeniyle ülkeleri yaşanmaz hale getireceğini söyleyen küçük ada devletlerini de cesaretlendirebilir. Uluslararası Budist Konfederasyonu Başkanı Lama Lobzang, günlük yaşamımız bize aldığımız her nefesle, içtiğimiz suyla ve yediğimiz yiyeceklerle dünyaya ayrılmaz bir şekilde bağlı olduğumuzu kolayca unutturabilir. İnsanoğlu hırs, düşüncesizlik ve yaptıklarımızın sonuçlarına dair ilgisizlikle büyüyen krizin kökenine inmeliyiz dedi. Budistlerden önce Katolik ve Müslüman liderler de iklim değişikliği konusunda benzer bir çağrıda bulunmuştu. Budist liderler açıklamalarında daha önce yapılan bu çağrılara da bu şekilde destek vermiş oldu. Bir zamanlar Türkiye'nin en verimli topraklarını barındıran Trakya, Avrupa'da yerleşik tarıma geçişin ilk durağı olarak anılıyor. İğneada'ya yapılması planlanan nükleer santralle gündeme gelen bölge, termikten çimento fabrikasına, rüzgar santrallerinden vahşi madenciliğe kadar pek çok yıkım projesinin kıskacında. Tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan yöre halkı, birkaç yıldır keşfettiği turizmle tarihi ve doğal değerlerini iyi değerlendirme çabası içerisinde. Ancak Trakya'da plansız ve birbiri ardına uygulamaya konulan yıkım projeleri, bölgenin doğal değerlerinin yanı sıra halkın yaşam alanlarını da tehdit ediyor. Bölge halkının hukuk ve bilim yoluyla savaşın verdiği vahşi madencilikle ilgili birer birer iptal kararları gelmeye devam ediyor. Bunlardan sonuncusu ise Kırklareli merkeze bağlı Çukurpınar köyünde açılan kalker ocağı için mahkemenin verdiği iptal kararı. Bölgenin akciğerleri konumundaki ıstranca ormanlarının kalbinde özel bir şirket tarafından açılan kalker ocağı ve kırma eleme tesisi alan genişlemesi ve kapasite arttırımı için yaptığı başvuruya Kırklareli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Aralık 2014'te ÇED gerekli değildir kararı vermişti. Köylüler, kalker ocağına verilen kapasite arttırımı iznini Kırklareli kent meydanında davul çalarak protesto etti. Ardından da Çukurpınar Köyü Muhtarı Yaşar Geri tarafından ÇED gerekli değildir kararının iptali için dava açıldı. Davayı gören Edirne İdare Mahkemesi, Kırklareli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından kalker ocağı için verilen ÇED gerekli değildir kararında hukuka uyarlık bulunmadığına hükmederek dava konusu işlemi iptal etti. Mahkeme oy birliğiyle aldığı iptal kararında bilirkişi incelemesine gerek duymazken karar yöre halkının yüreğine su serpti. Mahkemenin ÇED gerekli değildir kararının iptal ettiği kalker ocağında 2013 yılında köylülere bilgi verilmeden patlatma yapılmış, yapılan suç duyurusunun ardındansa ilgili firmaya yaklaşık 17 bin lira para cezası uygulanmıştı. Mahkeme kararının ardından konuşan Çukurpınar Köyü Muhtarı Yaşar Geri, kendilerine destek olan sivil toplum örgütü ve meslek odalarının yanı sıra Türkiye Barolar Birliği Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu, TUMOP, ZMO, Kırklareli Barosu Çevre Komisyonu, Doğal Yaşamı Koruma Vakfı ve Kırklareli Kent Konseyi'ne teşekkür ettiklerini belirterek, gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakabilmek için her zaman mücadele edeceğiz diye konuştu. Murat Doğan, 7 Kasım Cumartesi günü Buğday Derneği Kadıköy ofisinde vereceği canlı su çiftliği atölyesinde suyu canlandırmayı ve canlı suyun ne amaçlarla kullanılabileceğini anlatacak. Suyu canlandırmak kulağa sihirbaz numarası gibi gelebilir, ancak suyun bulunduğu ortamın enerjisinden etkilendiği, buna göre farklı frekanslar yaydığı daha önce ispatlanmış diye söyleniyor. Basit bir döngüyle oksijen oranı arttırılarak suyu canlı kılmak mümkün. Bu döngü hayvan ve bitkileri aynı ortamda yetiştirmek suretiyle yaratılabiliyor. Peki canlı su ne işimize yarayacak? Balıklar daha mutlu, sular daha berrak, bitkiler daha mı yeşil olacak? Bunu öğrenmek için cumartesi günü düzenlenecek atölyeye katılmak gerekiyor. Bu atölye özellikle akvaryumcuların ve bitki yetiştirenlerin ilgisini çekebilir ama doğadaki sistemin nasıl döndüğünü anlamak için özel ilgi alanı olmayanlar da tabii ki gelebilirler. Herkese açık bir atölye. Buğday Derneği üyelerinin katılımına açık ve üstelik ücretsiz. Diğer detaylar için buğday.org adresini ziyaret edebilir. Buradan gerekli bilgileri alabilirsiniz. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın.